ти, котя, не вурчи, а ригорка спімавши на котика варката, на ригорку сондримота. Ходив котка по плотку, у червоним чабатку. Треба катка поняти, ди чаботка зняти. Ой ти, котка валахати, не ходити каля хати. Ой, на котка єркати, а на Іванку драмати. Ой, ти, котка, ярчи, ярчи, ти, Іванка, мовчи, мовчи.